بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تندليا مدرسة يتويا رسالة القول المفيد في أدلة التوحيد. ليو بإذن الله تعالى زمز موضوع كيشوشاكي وجوب التوكل على الله وحده، واجب وكم تجميع الله سبحانه وتعالى بكياكي. التوكل لغة الاعتماد والتفويض. توكل كتك لغة نكتجميع كمويجمزيا منبوياكو يليون يمويجمزيا، وهو عمل القلب. عمل يتوكل نعمالي يا مويو. وشرعا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: التوكل هو الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به، وفعل الأسباب المأذون فيها. توكل نقولكم تجميع الله سبحانه وتعالى كتك كباتا كيلو نتكتاكا نا kuzuiliwa kutokamana na kile ambacho upendelee kikupate, pamoja na kuwa na imani na Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, na kutekeleza sababu zilizoruhusiwa kisheria. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala: فإذا عزمت فتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى أمنبي أمتمواك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله. فأمر الله تعالى نبيه إذا عزم على أمر أن يتوكل فيه على الله ويعتمد عليه وحده. ممريش الله سبحانه وتعالى كتك أي آية متمواك صلى الله عليه وسلم قوك عزمية كفانيا ينبلولوت ليله باسنا انتقمي الله سبحانه وتعالى بكياك. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala: inna allaha yuhibbu almutawakkilin, thumma madaha almutawakkilin wa bayyana manzilatahum bihubbihi iyyahum. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu wale wanaomtegemea yeye, akawasifu wale wanaomtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kubainisha cheo chao kikubwa kuwa ni katika vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala: fa'arid 'anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. فأمر سبحانه وتعالى نبيه أن يعرض عن المنافقين. كتكهي آية الله سبحانه وتعالى amuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam awaache na kutojishughulisha na wanafiq, wa an la yubali bihim wala siwajali falan yadhurruhu shay'an idha tawakkala ala Allahi ta'ala wasta'ana bihi. Asiwajali kwa sababu hawawezi kumdhuru na chochote maadamu amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafa billahi wakila, wakafa billahi ta'ala wakilan wa mu'inan wa nasira, tosheleza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mwenye kusaidia na mwenye kunusuru subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwa as-sami'u al-'alim. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika hii aya, wa in janahu lis-salmi fajnah laha, wa hao al-kuffar al-muqatilun wakiwa wataegemea katika upande wa kutaka amani, lis-salmi kuffa al-qital was-sulh fajnah laha ay ajibhum masalihum, kikwambia kuwa basi tuache vita na tutaka sulhu baina ya sisi na nyinyi, basi simama uache vita na ukubaliane na wao katika sulhu kama hiyo. Watawakkal ala Allah ay wa'tamid fi daf'i dhurrihim wa jalbi masalihikum wa nasrikum ala Allah wahdahu la sharika la, na utegemee katika kuzuiliwa kutokana na madhara yao na kupata maslahi yako wewe na waumini na kupata nusra, umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu katika jambo hili huwezi kujua kuwa makafiri waweza kuwa ni waongo katika madai yao ya kutaka nini, sulhu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia nenda katika usalama na sulhu, na katika jambo hilo mtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wa tawakkal ala al-hayy ay alladhi lahu al-hayatu al-kamila al-mutlaqa, na umtegemee yule aliye na uhai uliokamilika ambao hauna upungufu wowote ndani yake. وسبح بحمده اي اعبده وتوكل عليه في الامور المتعلقه بك والمتعلقه بالخلق. نا ketika ukamilifu uhai wake alladhi la yamutu kisha kambia wasabbih bihamdihi, na umsabbih na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na umtegemee yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo lako, katika lile linalofungamana na wewe na linalofungamana na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala kamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam watawakkal ala al-aziz ar-rahim العزيز بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده رحيم برحمته يفعل بعبده ذلك. متجمي يلي أنا يسفيك نصيف يعز كونغو زاك سوف يعز أليكو نايو أويزك كلتي أبيبي خيري na kukuzuilia wewe mja wake kutokana na shari, tena ni mwingi wa rehma ambaye atakufanyia wewe mja wake jambo hilo kwa sababu ya rehema zake. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin wa huwa al-alim bi hali 'abdihi hala qiyamihi wa sujudihi wa kull ahwalihi. Allah yajua hali ya mja wake kisimama kutekeleza ibada ya swala, kisujudu, katika hali zake zote. Yasma'uhu wa yarahu wa yar'ahu wa yu'inuhu, amsikia na yuamuona na humsaidia mja wake yule. Waqala ta'ala fatawakkal 'ala Allah innaka 'ala al-haqqil mubin. Yastafadu min hadhihi al-ayat wujubu at-tawakkul fi tablighi ad-da'wati ila an-nas. Katika hizi aya tupata faida ya wajibu, katika hii aya tupata faida ya wajibu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwafikishia watu da'wa. Faman tawakkala 'ala Allah a'anahu wa kafahu fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Yule anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tamnusuru na tamtosheleza. Kwa hivyo usitishwe na watu katika ulinganizi unaofanya, maadamu wazungumza haki, maadamu wazungumza usawa, maadamu huzungumzi fitna, wala katika mazungumzo yako hakuna madhara yoyote. Basi maadamu walingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'ala al-haqqil mubin. Maadamu uko katika haki iliyo wazi, mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yeyote anayeweza kukudhuru maadamu uko katika haki, isipokuwa kile anachokitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kikupata kitakupata. قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هاتان الآيتان دليل على أن التوكل واجب لا يتم الإيمان إلا به. آية هذه مبيلي هي يا كوانزا نايا بيلي ni dalili ya kuwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni wajib, na haitimii imani ya muislamu mpaka awe atamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo lake. Qala as-Sa'di rahimahullah bihasab quwwati tawakkuli al-'abd 'ala Allah yaqwa imanuhu wa yatimmu tawhiduhu. Kwa kadri ya vile mja atakuwa amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kila kumtegemea kwako Allah kukiwa na nguvu zaidi, na imani yako yawa na nguvu zaidi, na tauhidi yako yawa na nguvu zaidi. Na kila kukiwa na upungufu katika tawakkul, ndiyo imani inavyozidi kuwa na nini? Na upungufu. وقال صاحب فتح المجيد نقلا عن ابن القيم يجمع الله تعالى بين التوكل والإسلام وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والعبادة وبين التوكل والهداية. الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك وكسانيا بين التوكل نو إسلام. تزام الله سبحانه وتعالى katika hizi aya, waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Akakusanya baina tawakkul na nini? Na Uislamu. Tena Ibn Qayyim asema wa baina tawakkul wal iman, kama ilivyo katika aya inayofuata, qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Akakusanya baina tawakkul na iman, wa baina tawakkul wal ibada, na pia akakusanya baina tawakkul na ibada. Wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi, baina tawakkul na ibada. Wa baina tawakkul wal hidayah, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Akatenye yahdi qalba, Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza moyo wake mtu kama huyu. Fadhahara, fadhahara anna tawakkula aslu jami' maqamatil iman. Kathirika apakuwa tawakkul ndiyo msingi na asl ya maqamat yote ya iman. فلا يقوم الإيمان وأعماله إلا على ساق التوكل. إيمان نعمل زاكي هاي سمامي إسبقوا كتك موندي نشينا لتوكل. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amsikia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama akisema, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Law kama nyinyi kweli mumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala haqqi yakum tegemea, angewaruzuku kama anavuwaruzuku ndege. Taghdu khimasan ay jia'an, wakitoka asubuhi watoka wakiwa na njaa. Wataruhu bitanan ay tarji'u fi akhir an-nahar shabi'an qad imtala'at butunaha. Wakiregea mwisho wa mchana huwa wameshiba, lakini tizama ndege wayofanya nini, azunguka kitafuta. Amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kufanya nini, sababu. ولما كان التوكل عبادة يجب إخلاصها لله عز وجل. نكوكو توكل عبادة نكوني واجب عبادة كما هي أسبلك يويوت إسبقوا الله سبحانه وتعالى بكياك. فمن توكل على غير الله عز وجل فهو مشرك شركا أكبر كما هو حال القبوريين وكثير من الصوفية وغلاة الرافضة. كما يلي حال يوابود ومكبور نوينجي كتك صوفية نغلاة الرافضة مشي والي يم كما يلي ونال لكم تجميع سيف الله سبحانه وتعالى. ومن اعتمد على السبب مع توكله على الله تعالى كمن يعتمد على سلطان أو تاجر فيما يقدر عليه فهذا شرك أصغر إذ لا يجوز الاعتماد على غير الله تعالى. أما من يكم تجميع يويته يولي وكي تجميع إلى سباب فموجنا كوي ومتجميع الله سبحانه وتعالى kama anayemtegemea kiongozi au mfanyi biashara katika jambo ambalo ana uwezo nalo, lakini akamtegemea yeye na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi hapo atakuwa ameingia kwenye shirkun asghar, kwa sababu haijuzu kivyovyote vile kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio yaje masala ya kuwa haijuzu mtu kumwambia mwenzake kuwa bwana na kutegemea wewe katika swala fulani, ikiwa utonifanyia lile jambo basi mambo yote yataharibika. La, yule ni sababu, yeye ni sababu. Anayefanya yote nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mashru' ifradu Allah azza wa jalla bit tawakkul wal i'timad alayhi wal akhdh bis sabab sawa'un kana bi wasita al isti'anati bis sultan على دفع عدو أو كان بغير واسطة كالقيام بالتجارة لجلب الرزق والله المستعان. كلا أمباتو كنا تشباسو نكم بكيشا الله سبحانه وتعالى كتك توكل وكاوام تقيميا ييي بكياك. na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata sababu, iwe sababu ni kwa wasita kama kutaka msaada kwa kiongozi katika kuzuia wewe na maadui, au bila wasita kama mwenyewe kusimama na kufanya biashara ili upate riziki yako. Hii pia ni tawakkul ala Allah pamoja na kufuata nini, sababu. Huwezi kukaa wewe ukasema mimi nikikaa hapa namtegemea Allah riziki itakuja yenyewe, la, lazima utaharak. Kitaharak ndio Allah subhanahu wa ta'ala ukufungulia, pamoja na kuwa huitegemei ile sababu, umtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ile ni sababu ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala, wewe fuata. Waarabu wana msemo mzuri sana, sema alaikumul haraka wa ala Allahi albaraka. Waifanya tu ile haraka, na Allah subhanahu wa ta'ala atabariki katika ile haraka uliyoifanya. Usikae tu vwaa ukasema itakuja tu, la, fanya haraka na Allah subhanahu wa ta'ala atabariki katika kile kidogo unachokifanya, maadamu wamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.